15. ünitede kullanılan kelime vezni, Türkçedeki magazin kelimesinin telaffuzuna benzer. Bu bir tür içsel çoğul kelime şeklidir. Burada önce kelimenin tekili, sonra anlamı, sonra da çoğul şekli verilecektir. Dinleyin. Ustura. Efsane. Asatir. Miftah. Anahtar. Mefatih. Miqdar. Miktar. Makadir. Mendil. Mendil. Menadil. Sanduk. Sandık, kutu. Senadik. Asfur. Minik kuş. Asafir.